نو بیا د جنجال او د اشتبا پیدا کول فایده څه شو کیف سره کیفیت سوال دی اګه یو سره وی یره دا سره عالم دی او بهترین قاری دی او په فن د تجوید باندې ډیر ماهر دی یره ته یو رکوع ته څنګه وای دا کیفیت د قرائت ته پوس دی پس ته علم دې نه چې انه قاریون نو کیفیت د احیاء اموات ته پوس دی پس ته دې نه چې علم وو چې الله قادر دی او دغه وجه دا چې تفسیر قرطبی دې ځکه لیکي ارنی کیفیت تحیل موتا انما هيا استفهام عن کیفیت احیاء الموتا انما هي استفهام عن هيئه الاحياء انما هي استفهام عن هيئه الاحياء دا استفهام د هيئت احیاء نه دی نه کی علم او قدرت معلومول خبر اخلاص شو ربي ارني الا اخماتا كيف تحيي الموتى عثمان بكم په کومه طریقې ته ژوندۍ کوي مړی چې کومه طریقې مان دې وکړه نو بس ارسه ګټه شو قال الله فرمایل اولم تؤمن ابراهيم اتا يقين نه کړې اتا ایمان نه دراوړې او سوال دې چې ابراهيم عليه السلام خو ایمان وو ان بیا ورته الله ولوي چا ولم تؤمن دا یو قاعده ده الله کریم دې مونږه او تاسو پوه کی دا علماي دیوبند په اصطلاح کې مشهور ده او زما شیخ بوی چنور شاه کشمیری سے بزاډی وی دا یو قاعده ده او دا پاغزه کې استعماليږي چې مخاطب نهایت محبوب د متکلم وی او دې ته الزام الفعل على الغير استغفر الله دې ته ویل کیږي دا یو قاعده ده چې په خپل مخاطب باندې یو داسې خبره لازم کی یا یو داسې خبره ورته منسوب کی چې هغه دې خبره باندې اعتقاد او یقین نه لري تیشوا نو ارکلا او دا په کمال محبت باندې راځي الزام المخاطب بما لا يلتزم الزام المخاطب بما لا يلتزم خپل مخاطب په داسې خبرې یعنی ملزم کول چې هغه دغی مقتضی یا طالب نی یقین نکي خو اسیت لوجه د کمال محبت نو ورته وای لکه شیخ مرحوم به جواب ورکاو دا مولانا ادریس رحمه الله چې مشهور عالم دی د انور شاه کشمیری سے شاگرد دی او دیو د شیخ مرحوم دوی مونږ یو زیو نو دی وا مولانا ادریس سے انور شاه کشمیری سے له بچې پخاو خدمت مې کاو نو کله چې بچې لېټ شو او د درس ټیم به یا بداسي نو انور شاه سے بوي ادریس کیا خیال ہے مر جاؤں کیا خیال ہے مر جاؤں سمانا خدمت یعنی چیر دن دے تیار کرسے دے خیال ما وجنی نو اس کیا خیال ہے مر جاؤں دیتا ہوئی الزام المخاطبی بما لا یلتزم یعنی شاگرد او بیا خادم شاگرد آغو تصور دی خبر نشی کولے چزما استاد مرشی لیکن کمال محبت په مقام کې وی کیا خیال ہے مر جاؤں مانت تو خزمات د مرگ تصور فکر برداشت کولیم نشی نو خدمت کی لیڑ شوی ولی نو اولم تؤمن من قبیل الزام المخاطب بما لا يلتزم کمال محبت و ابراہیما و دا تفسن ولی کہو سب خیال یقین دی نشتے اگر بلا اللہ ولی نشتے یقین غشتے کنا نو اوس دا څه شو نو اوس زما په ذهن کې یو تفسیر د ما کتلې خبره ښه کړې ده نو چې دا کمال محبت شو به بلا ولکن یطمئن قلبی درجه د محبت معلومو صرف دمره کې د ذهن کې بیا آیات حل او ایمان خو مشته خو درجه د خلت د خلیلتوب درجه د خلت معلومم د دوستۍ درجه معلومم چې ستا ماسس مینا ده چې دا مینا تر کوم مقام پورې د خلت معلومم تی شو لکه رسو دی وی چې بلا ولا کل یتمن قلبی چې تخو تاخو ز خلیل جوړ کړی ما زما دعاګانې قبلې هم کې نه زه یو دعا کوم چې ماته پدې قبول شوه نو واقعي درجه د محبت ډیره عظیمه ده خبر خلاصه ده دیم معنا اولم تؤمن دا استفهام د تاسو استفهام تقریری وای الاستفهام للثبات لقد عربو په کلام کې دا څه ډیر زیاتی الستم خیر من رکب المطايا صحابو ته ویل شي الستم خیر من رکب المطايا اتاسو غره نه دغه چانه چې پاسونو سو لیکي یل تاسو خو غره لکوزیو سره تاسو ته وای الستم خیر من رکب المطايا هغه خلک چې په سیکلو باندې په دې بازارونو کې ګرځي تاسو دغه نه الستم غره نه یعنی غره سره شکر مو باسه څخه قرآن ته کینولې تاسو غره دا اچانه چې په سکلو سیلو نه کوي استفهام له ثبات ته او دا استفسار نه دی خبره خلاصه شو او دغه ته ویل کیږي احادیث چې ابو مسلم شریف ویلي ابو بخاری کوم شته نبی رسول الله فرمایي نحن احق بشک من ابراهیم مګر ډیر حقداري په شک کولو کې د ابراهیم علی السلام سمانه شو ابراهيم عليه السلام شکيو نو موږ هم شکو مان دان نه نه نو حق به شک مان داد چ نفي د شک پیغمبر عليه السلام د ابراهيم عليه السلام نه مان داد چ زما مرګرو ما پس خبره کې شک کړی دی یا زما پس مسله کې شک شته یا تاسو شک کړی دی نو چې ما شک نه وکړې تاسو شک نه کوي ابراهیم خود نبوت پا سلسلہ که زمان جد دے زمان نکد دے ناغی بسنگ شک کری مسئلے پوشوئے اصل کی معنی ہم دغا دا چھ نفی دا شک دے ابراهیم علیہ السلام چھ ما شک ندے کرے او تاسو نکوئے ابراهیم دا کم دینا شک ہوگا ناولم تؤمن کی دا استفام لتقریر دے خبر اخلاص را یا غرائب القرآن کی علامہ نسابوری رحمه اللہ فرمائی چاولم تؤمن کی دا استفسار دا اللہ دا ابراہیم علیہ السلام نا دل پار نہ دے چ اللہ دا ابراہیم حال معلومی بلکہ غرض دا اولم تؤمن نا دا باری تعالی مقام ابراہیم عوام تا و سامعین تا خی چ دا عوام و دا سامعین پا ذہن کی دارا نشی چ کیفت و حیل موتاب سرا دے سو تردد اور وہمو اولم تؤمن سره مقصود د سوال علم د سامعینو دی په غرض د سوال ابراهیم مقصود اولم نه علم د سامعینو دی په غرض د سوال د ابراهیم علی السلام چې خلقو ابراهیم چې سوال کړو د شک نه نو کړو یتمن قلبی اطمینان قلب دې پاره کړو علم سوا کړو غرای بول قران نکل دی او خصه خبره قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي سوال میں زکو کا یطمئن قلبی چ مطمئن شی زما سمانا اگر چ ما تا علم یقین مخی حاصلو حضور عین الیقین حاصلو ما زکا چ علم مشاہدہ دا اقوا اور بدیہی وی مقابلہ علم استدلالی کی ولیکن لیتمین قلبی ظلم اتمین کم دزو اتمنان دے پار دے یاو با فتح الرحمن والی کی یتمین قلبی ظلم مطمئن کم اپا دے خبرہ چی دعا میں قبولش زما دعا قبولش اتمنان قلبی کم پاگا مقام دا سمانی دوست ہے باندی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ وقال الله فخذ اضافات تفریش و پیت مین نبانی خا ارکل چتو ویچ اتمنان غاری فخوز فخوز اربات نتویر پسونی و تا سلور دا مارغانونا سلور مارغانونیوان سلور دیلی پارا چه دا چونکه انسان مرکب دا عناصر اربعاو نده هر شی دا عناصر اربعاو نجور ده تیشوا نو دیکی اشاره شو مختلف الهیئت اور مختلف المزاج دا اختلاف هیئت اور اختلاف مزاج یو سلور سیزا چه هیئتن اور مزاجن مختلفی اونیسا اغا سلور مرغی چوی کتابون لکلی دی یو خو پکی دیک دی چرک دی یو پکی طاووس دی یو پکی غراب دی یو پکی حمامه دا وی طاووس زکا چی دی دیر حسین دی طاووس دیر حسین دی او دیک چی کم دی دا دیر زی شاوت دی در بچه تخیل کریم اور اما غراب چی دی نو دی دیر اخیار دی او حمامه کی حرز زیاد دی او دا غراب نی دی دیر اخیار دی دی نو خو خیار بل نشتی او پا طول پرندو پی دا طول نو وقتی دی پاسی او آسانی بسری نم چا تا پوست کرو او دا عبدالقادر جیلانی سیب لکلی دی چه علم یو سری علم حاصل که نوی تا پا کم کمال علم حاصل کرده ناغی ورطوی پا حرس دا خنزیر سرا او پا تملق دا سپی سرا او پا بیداره دا غراب سرا او پا صبر دا اوخ سرا دا سلور سی دمی جمع کرل نو علم حاصل کر خنزیر نهایت حریص ده نهایت حریص ده و طالب علم علا حاصلولشی چه ده پا حصول ده علم کی حریص علا العلم بی که دوڑا اینا ملاگیم خیر ده خوچه سبق ملاوش دیم شیصره آغا صبر ده اوخ ده اوخ بان چه سمر پیٹه وار سور کی کنا نو ده انکار نکی نو د خپل د استاد سختی او دغه مزاج تغاره خودل دا د علم سبب دی اوس کومه تاسو مزيدي مدرسو کې هر څو وافر دي او بیا د کراچۍ مدرسې داسې دي چې طالبان پکې پښان د بابوان وي په لکه هر هر کټ مستقل ټیبل یو ببوزي وي یو تیبن لیپی تبو چی دا چاہتا وکلا ناستی اسم کی دی زمانی کی سوک علم نہ حاصلی نو پا سر سر و حل غواری چی دم رسولت تی من یوزے کی سبق ہوئی آل تا دا لرگی بندو زنگلو دشپی با دا زنگل نو استازان لرگی راوڑل او چی سو بسار کده نو من با کلی تزان رسولو تو لشپا با لرگی کولو بیا بسارو تک سبق بطر نوی او بیا مونگی استاد استادیر میرا بانی دا که ناچه سبق دراتی وقت دیتا مونگ نکتر چه مونگ والا طولش پل لرکی کردی او زنگوطن که جرندی نو جرندی بولا کولی دری دری سلور سلور میل لره من او دودو من غلا جنس او پدی ملایخو او دانی بولا وڑا کولی او بیا برالو یو تک سبق براتو خیزه یادم شامی او سو تازو بادشاہانیه خو بہرحال صبر دا اوخ چکم دینو دینا علم دا چه طالب کی صبر انو علم حاصلو لشی بل تملق دا کلب دے کلب پیجن اس پی دیکھ چاپلوسی دی رضی آتلا چه کلب یو سڑے کور تا زکن ها او دا سپی اوگی نو دے دیس دا سپی دا خپل مالک نا چاپی را لبکی لکی ورطوی کنا او دا مخوکی چدی کنا داول پا دی قدمونو منگی اٹوپو نوی او بس خوش آلی دی خوچی ٹکڑا دی ورطوان چولن پخلا کی بونی زیب یوزی کی وکینی بیاو دا سرسکار نی پا دی که تملق دی او درم بی باکورت الغراب اصل مقصد می داو باکورت الغراب وقتی پاس دل دا کار دا او پرندو کې ټول نو وختي کارغه پاسي او کینی نو چرته مشاهده وکړي انا چې کمزه کې پونی بوټي زیاتی نو دا باندې ویل شي کنه لا مستقیم وی او قارغان قران قران شروع کی نور پرندې لا بیغمی قارغان قران قران شروع شي نو وختي به پاسي نو په قران کې چې کمزه باکورت ته او په دې کې چې دغه شاوت ته تاوس کې حسن دې دښو کنه او حمامه کې وی حرس دې دوباره حال دا سلور مختلف المزاج سی زنو زکارت خوز ارباتا من التویر دا سلور نیسا فصرهن الیکا دا سر سو دمر گران خبر نوا و دیر افسوس دا چه فدی وقت دا یعنی محل دا مزاج جوڑ شوی دی سر هن الیکا چ سمر تفاصیل دی اغي دواړه ترجمه کړی دي سر په معنی د میلان سره دی او سر په معنی د قطع سره دی خدومره خبره ده چې سر په معنی د میلان شي مقدر عبارت ته ضرورت نشته او که سر په معنی د قطع سره شي بیا تقدیر د عبارت ته ضرورت شته او که سرپ معنی دا میلان سره شي نو الیک صله د سرپ اسانه سره جوړیږي او که سرپ معنی دا قطع سره شي نو بیا الیک صله نه جوړیږي پر تاسو پوښوي نن سبا دا تاسو ډیر لوی حساب کتاب د چداس داسې چلو شو داس چلو شو اسان چل د ټول تفسیرونو راغست دی یار خو بس مصیبت دا ده چې کمزه کې بیا کنه نو بیا ته کې هغه انصاف د سر نه ختم شي سر لب کل سر چره پا معنی دا قطع رازی سر پا معنی دا میلان سر رازی خودم را خبر دا که دا سر هننا پا معنی دا میلان شی و دا الی که دا الی سلی دا سر اسانه سر جوری گی اس نزا پا کی نشتره نمانه دا شوا فسر هننا الی که مائل کا دویل رزانتا مائل کا دویل رزانتا امیلہن الیکا امیلہن الیکا وضممہن الیکا اوسقہن ابن کثیر کشتے اوسقہن دیکھ شوا قرطبی کشتے جوزممهن الیکا مفسرین لکل چې دا سر په معنی د اوثقهن ابن کثیر کشته وی تړه نو چې وی تړه خو پالی وای کنه وزممهن الیکا ځان سره جوخ کا په وس کا چې کومه کمره ته پات کین دوی ځان سره پات کا او خبري ورته خیر عملهن الیکا زان سره مائل کا منگو تا پختو که امختکول ویو زان سره امختکا او که امیل هن نا پا مانا سر پا مان دی امیل نشی لکا چه دیرو تفسیرو نویلی دی لکا چه وی شابا دیرو تفسیرو نویلی دی نو دا الیه کا نسبت او تعلق دا سر سره آسان دی عبارت مقدرت و ضرورت نشتره ٹیک شو علماءو فسر پا معنی دا قطع سرم اغسطه ره نمانه داشوا فسر هن سمانه قطع هن کٹ کٹ کدوی کیمه کیمه کا الیکا اس الیکا نجوری گی لکج دا سر هن الیکا که سر پا معنی دا قطع شن بیا الیکا تعلق سر سر نجوری گی نبیاء علماء دی جواب کرے کہ دا سر پا معنی دا قطع سرشی بمعنی کو مخا سر پا معنی دا قطع سرشی نو الے کا سلہ دا خوزدا معنی دا دا قالا اویب اللہ فخوز الے کا اربات من تیر انیوا زان سخا سلور دا مارغانونا نو چې کله ونیسي فسرهن بیا تک توکا ثم جللا کل جبل من جزءا باندې باندې پوه شو کې صورت معنی د قتش سرشین الیکا متعلق چا دې خوز دې قال فخذ الیکا اولی وزان سخا سلور دا مارغانونا سمقتا هننا بیا تکری تکری کا سمج علالا کل جبل من هننا جزا خلاص و خبر دویم صورت کہ دا الی کا دا خسر نمتعلق کئے تو دا الی کا چھ دے دا متعلق کا دا حال مقدرنا چگا متعلق دے ضمیر دا آسر هن مفور سرا تیشو گنا بیا دا الیکا دا متعلق دے چا سرا اگا یو کلمی سرا چی اگا کلمہ چی دا نو اگا دا هن دی زمین نو حال واقع شوی دے اگا کلمہ چیز کم تا وقت کلا نو بیا بمانا الیکا متعلق دا سرهن سره نه دي بلکې دا الیک متعلق د حال مقدر نه دي ایشوا هغه حال مقدر د چانه دي د ضمیر د هن نه دي نو معنا فسرهن منزما الیک فسرهن علال کدی ټوکری ټوکری کا په حال د کون د دی پرندو منزمن الیکا چه تزان سر دویل امختک انکے مخی نو پدی صورت سرا منزمن با مقدر شی او دا مانا مزاری کری دا زندہ قبر آلا فصر ہن تکری تکری کا دی پر اندولرا الیکا منزمن الیکا فدی حال کے چاول زان سرا مختک انکے سم مجل پس تقینا اگر دو علا کر جب من ہن جزا مسئلہ حل شو رہن تا خبر آلا ما گورا سنگو دین صاف خبر ہوگا اے گورا خا بیادر طریمہ کہ سر پمانی دا قطع سرشی بیاد الیکا سر تعلق نہ جوڑی دا نو علماء ذکر کی چی الیکا خود سر تعلق دے خز الیکا فسر ہننا خلاص شو اب مانا دا قطع سرشو کہ دا سر پمانی دا قطع سرشی و دا الیکا متعلق منزمن دے چاگا منزمن حال واقع شوی دے دا ہننا دا زمیرنا چاگا دا سر مفول دے فسر ہننا منزمن الیکا خلاص شو قطع کا پا دی حال کی چاول زان سر مختک ان کے سمت جالا کل جمعن نجد آن او که سر هننا پا مانا دا میلان شی چکم زمنگا شیوخو مانا با کولا فسر هننا الیکا عمل هننا الیکا زان سر مائل کا چه دا مائل کی نو الیکا تعلق سر سر مکمل سر خوڑل دے عربی سر سر پختو سر کا که سر هننا پا مانا دا میلان شی نو الیکا سر سر سر خوڑل دے بس خو دین پستا سمقتا هن بهم مقدر رو باسو مانا فسر هن الیکا امختک دوی زان سرا اس امختک دکرل سمقتا هن مقدر دے بے ٹکری ٹکری کا چھ ٹکری ٹکری دکرل سمجل لا کل جبل من جزعا بے تقسیم کا خو بہر صورت قطع مقدر دا بدید پورے ماتا تا مسئلہ بیان کا اللہ کریم دے ہر چاہتا دا عدل و انصاف یعنی توفیق نصیب کی دا یو مسئلہ دا دے وقت استاسو پمینس کے دا نزا دا کسو طالبان پہ خبری نو خبر بھی او چینی زخ اس دا سے خبر با نا خبر خو بہرحال لو یہ مسئلہ شروع ہوا تفاسیر کے سر پمانے دا قطع سر رہے یو صاحب دا جملو لکلا چو ابن کثیر پا تمام تفاسیر کے معتمد علی تفسیر دے اور اگے دا سر پمانے دا قطع سر کرے دے ٹھیک شو وی قطع سره کرده آئی پا معنی دا میلان نده کرده اللہ دو بخا چه ابن کثیر سر پا معنی دا قطع سره کرده دا معنی دا ابن عباس سے ناغسته دا یو بیاروس وی وقال العوفی عن ابن عباس فسرهن عملهن الیکا ابن کثیر رنبه معنی پا قطع سره کرده نو دیو معنی پا عمل هن سرهم کرده او دوار روایات پا ابن کثیر که دی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا منصوب دی دا خطای کشتر وی اللہ قرطبی معتبر تفسیر دی اغیم سم مقتا هن قطع سره کرده ناغماولی دو حقیم پا قطع سره کرده خو عمل هن سرهم او کیا غنی نو دا گره دا تفسیر دے دے تفق القدیر وی دا شوکانی نے او دا غیر مقلد دے وی نو چھے چھا بیا خپل تفسیر تا خو خیال کوئے کا نیارا دلتا صفحہ 312 کی لکی اولا فسرهن قرع بزم سواد و کسرها سرهنم جائز دے و سرهنم شتا دے بیلز سر سر کی فرق کو ما دیوی قرآ بزم نصاد و کسرها اے صدی فسرهن ازممهن الیکا و عملهن و جمعهن فضل القدیر اول ترجمه کرده چی زم کزان سرا میلانو مائل کزان سرا راکول کزان سرا اول ترجمه شوکانی کرده دا زم دستان ترجمه دلکه دا ذکر چی بازوی عمل پا معنی ده میلان معنی غلطه ده یا سیده تخکاری کنه سیده سخته مکوه سم فسر هنه الیکا سمان ازمم هنه الیکا زان سر زم که و امیل هنه و جمع هنه مائل که زان سر و طول را جمع که زان سر فتح القدیر امام شوکانی سے معنی اکرلا محمد ابن علی ابن محمد الشوکانی دے معنی وکړه چې دا سر په معنی ده میلان سره دی خبر خلاص شو لباب چې دا ابن عادل دی واقع ابن عادل دی یعنی صاحب عدل دی او دی جلد نمبر 4 کې دی لیکي قال ابو العباس وی دا سر معنی کوم قرآن کی سر پا دری معنی سر ویراغل دیں یو معنی دا دا چه الاول بمعنی القطع اول دا سر پا معنی دا قطع سر رازی که هازی الآیتی لکه پا دی آیت کی جراغل دی قطع هن الیکا ٹک فا بیاوی وستانی بمعنی ریح البارد دا سر پا معنی ریح بارد یخی هوا سر رازی لکه سورت آل عمران آیت 117 سورت آل عمران 117 وګوره مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح فيها سر شان ده هوا چې پر کې سر ده یعنی غلای ده او کله چې ده داسر به معنی ده الاقامه على الشيء مرضي الاقامتو علشه پیو سیز باندی کلکوالی کول دغه سورت آل عمران دغه سورت آل عمران آیت نمبر 135 والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون ولم یسروا پماند اصرار دے دلتا نا پماند میلان رازی نا پماند قط رازی دارنگی صورتی واقعی آیت شپک سلیختم کی رازی آیت شپک سلیختم وکانو یسرون علی الحنس العظیم او داخل چمیشوال بیکو پا درو قسم نو باندی ارکل دا سر پمانی دا میلان سر راغے دا پمانی دا دوامو صبح سر راغے دا په معنی د ریح بارد سر راغې دا په معنی د قط سر راغې او بیا دې باس کې چې دا سور عربي دا او کې غیر عربي دي وای چې دا کلمه خود عربي ده چې عربي شو نو اوس دې سمره دې انصاف خبرې کوي دی وی و الیکا ان قلنا ان انصرهن بمعنی عملهن تعلق به وان قلنا انه بمعنی قطعهن متعلق بخذ سمره خبره وکړه کې زوی مچ دا سور په معنی د ميلان شي نو الیک متعلق د سر سره او کدا سر په معنی د قطی سره شي نو الیک متعلق د خود سره بیا وی چې ولما فسر ابن بقا فسرهن بمعنی عملهن وی ابن بقا د دې تفسیر په عملهن سره کړی دی او بیا ول تقدیر را وخت کله چې عملهن الیک ثم قطعهن بیا دی وی چې ول اجود عندي لبابوي والاجود عندي ان يكون اليك حالا حالا من المفعول المزمر تقدير فقط يهن مقربه اليك اگر من زمان اليك يوشيده ديوچ والاجود عندي زما پنيز باندې داشو چدا اليك متعلق بشاسرشي مقربه سربشي يا من زمان سرشي خبر خلاص شو فسرهن تیشو کنا فسرهن مقربتا الیکا منظما الیکا دی خستا خبرو کا خوز دمرا خبر ادا چه قطع خو مراد دپ دیاتی کنا ما در دوار مانی اکری کنا قطع مراد خو دپ دیات که بغیر دا قطع نا ندی اگا معتزلوی چه نا دقت ضرورت نیست نفس اسی میلان کولو او بیا ورته आवाज وکړو سم جل لا کل جبر منو جزء ان جوړیږي من اهل سنت ترجمه تینو قطع خوشته ده کنا خو دا خبره د سر ده نو دا سر ولی داسې نه وای چې د منفقین په شان درې ترجمه وتلا او سر په شان د ارجی په درې ترجمه باندې ده نو سر هم دو ترجمه دي کنا سر قطع کا سر میلان کا او مقصود د قران قطع اور میلان دواړه دي او دا د قران جامعیت دی چې په یو کلمه کې داسې کلمه راوړل چې دواړه مانو لره جامع ده لکه د منفقین په شان او د ارجح په شان یو خبر تکوم بیا مخکې زم یو سری یو عالم لیکلی دی چې وایي دا سرهن د ټول مفسرین اجماع ده چې دا په معنی د قطع سره دګه لکه انصاف وکړه بس ټول مفسرین اجماع په دې دا چې سرهن کې مقصود قطع ده دا یاد کړئ یو معنا دا یو مقصود ده نو اجماع په دې دا چې فسرهن کې مقصود د قطع د پرندو دا خو په دې اجماع نشته چې معنا د سر قطع ده معنا د سر قطع نه ده سر قطعی لم شامل دے سر اے میلان لم شامل دے ہاں مقصود دی آتنا قطع دا دا طول مفسرن رائے دا او عبارت دی دا کسی نکل دے اللہ دی تا انصاف نصیب کی دا صفحہ دا 373 بلو باب و اجمع المفسرون علی ان المراد من الآیت الكریمہ قطعهن اجماع د مفسرین په دې دا چې مراد دې آتنا قطع د دوی دا مراد دې آتنا دا نه چې معنا د سر قطع ده وګور اجماع المفسرون اجماع د مفسرین په دې خبره باندې چې مراد د مفسرین په دې آت کې کټکول د دوی دي چې کټکول خودی کنا نو چې کټکول شلو نو کې سر هن په معنا د قطع شو نو الیکا مقربتن سلا یا منزمن سلا یا خود سر متعلق دے او که دغه سر پا مان دی امحل نشی نو بیا روستو امحل هن الیکا سمتا هن مقدر دے خبر اخلاص شو جگر ختمو پکارو که نا اس خلاص ما اخلاص اکر کتن اخلاص این صاحب دو غریب سڑے تو جنگ چاسا نشن کول او دا تفسیر دے عظیم الشان تفسیر ابن جریر دے دیو معنی کی دا نحوینو معنی او دا کوفینو معنی کی دیو فسوهن الیکا و ای برابر خبره چه دا پا زمین دا سواد سره وی او که پا کسی دا سواد سره وی تیشوا خو پا دی معنی کی تقتیش تا دی و هما لغتان حدوما سوار یسورو والاخرى سوار یسیرو سوار یسورو او سوار یسیرو دا دوار صحیح دی او بی آخر کی وی و اینو ما لغتان معنی ما فی از الموضی فقط تیهن تیشوا وَإِنَّ مَعْنَا إِلَيْكَ تَقْدِيمُ وَقَبْلَ فَصُرْهُنَّ مِنْ أَجْلِ أَنَّا صِلَّةُ تَقُولِ فَخُزْ أَوْلَى بِالصَّوَابِ چه دا فَقَدْتِ هُنَّا وَاخْلِ دا أَوْلَى بِالصَّوَابِ ذکر دا چه بارت مقدر تا ضرورت نشتره ابن جریر ذکر کردی قال مفسر دوار ذکر کردی تک شو بھئی فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ أَمُخْتَقَدُ إِذَان سَرَانُ بِعَيْكَتْ كُرْكَ سُمَقْتَهُنَّ مُقَدَر دے امختکه زان سره نو بیا کټ کوټه کا ثم جللا کل جبل منهم جزءا او که فسرن مانشی فسرهن ټکړي ټکړي کدی نو الیکا منظمن الیکا په دې حال کې چاول دي زان سره مختکړي وي تیشو غنا ثم جللا کل جبل منهم جزءا ثم ذوهن بیا ورتا وازو کیا تینا کسایا تاسو خبره شي په منډه منډه وَعَلَمْ قُوشَانَ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ دیده پوری دا قسم سال رابع دا سورة البقر باب اول او مثل اللذین دیدن باب ثانی شروع کیجی تر آغا آیت 274 پوری وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یعنی دو رکو گانے دیده دا دا قسم رابی باب ثانی دی او پدی کی سلور مثالو ندی اور پینزو شرط دی لپار دا قبولت نفقیم او شپک خبری دی ضروری ضروری سانا خبر آدھا یا سی جارتا سو سلور مثالو ندی دا انفاق دا اخلاص مثال او دا ریا مثالو نا او بیا پینزه شرطو ندی او خبری ضروری قرآن بیانی او خبری نو دیگون بای رکو کی خو سلور مثالو نا دیشو او پینزه شرطو ندی او بیا پر دیم رکو کی او خبری بشوروش یادسی دارتا او اهم خبری بذکر کی گی اور پینزه شرطو ندی یو شرط چانفقو فی سبیل اللہ نو بیا دو شرط سلبی دی نو دو شرط ثبوتی دی دو شرط سلبی نو دو ثبوتی ایو دی انفقو امر دی دا پیزو شرطو ندی مثل اللذین اس وقت احسان دی مثل اللذین انفقونا مثال دا غچا چه خرج کی اموال و اخپل مالونا فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی دا اللہ پلار کی مال خرج کی دا سبیل اللہ ستوئی نو عامدا عاملار دکنا هر اغا سوچ دی اللہ پر رضا ہوا تا خواکی دا تبلیغ پنیت وطلی خواکی دا تعلیم پنیت وطلی خواکی جہاد پنیت وطلی وی خواکی اصلاح پنیت وطلی وی خوچی چا قدم راو چت کدی اللہ پر لارکی دا خدا رضا حاصلو لو دی پارا اغیبان سبیل اللہ اطلاقی دو ابن السبیل بعض علماء لکه تفسیری فتح القدیر په دې مقام کې لیکي مولوی صاحب او یاد لا تبین النفقه الجهاد حسنتها بسبعات ضعف ويوني کې وسو ترسي وي اثر وجداد چوازا بنا على ان سبيل الله تعالى هو الجهاد فقط پچې دا یو روپے وسو تر رسی نو معلومه شو چې په دې آیت کې د سبیل الله نو مراد جهاد دی فقط د سړي کې جهاد اهم شی دی او کې دغه معنی واخلی نو په دې معنی سره سیاق او سباق مناسب دی ځکه چې مضمون جهاد تایید کیږي اور اس در تو بل سے بخیم چا تغراب القرآن لکھی للذین اخسرو فی سبیل اللہ باندے چی دے امراد مجاہدین دی دی وجنہ مجاہدین دی چی سبیل اللہ پورف دا قرآن کی جہاد توئی حل تلکلی پورف دا قرآن کی جہاد توئی کمسل حبتن پشان دا مثال دا دانی دی دلتا متعلق مقدر دی کمسل باز روحبا پشان دا مثال داغا چا دے چی کرون کے دیوی دانی دے ذمہ دار کاما سلی بازی رو حبتن پشاند کروندی کو ان کے لیو دانی دے دا سی دانا ہم باتا سبا سنا بلا چی دا زرغن کی وہ وگی وہ وگی سوکت چلے ہوئی سوکت وگی دلتا چلے ہوئی سوکت وگی سبا سنا بلا وگی فی کل سنبلتن پاری وگی کی میں اتو حبتن سل دانی وی نو والله یضاعف لمن یشاء اللہ پاک دې چن کی ایو زنا چې چاله خو خشی والله واسع علیم حاصل زاد یو الله پلار کې یو روپے ورکول هغه ایو ز په وسو ملاویږي چې jihad کې الله په نام مال ورکی مطلب شو کنه یو پلس منسوسی د هر چا د پاره چې من جا بالحسنۃ فلو اشرم صالحا یو پلس منسوسی د هر چا د پاره اما چې jihad فی سبیل الله شنو یو په وسو شي نبیاء واللہ یضائف لمن یشاء نبیاء دینم سواشی نبی انتہاشی اللذین اس دیزین آگا پینز شرطوں نے ذکر کی شرط یاول ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ آگا خلچ مالون خرکی در اللہ پلا رکی ٹھیک شو کہنا شرط یاول مال خرچ کا مال اخپل خرچ کا پلا رد اللہ کی خرچ کا دا شرط اول شو ثم لا شرط ثانی شو خدا شرط ثانی شرط سلبی دے ولا اذن کی شرط رابع شو دا شرط ثالث شو ادم سلبی دے ثم لا یتبیونا بیاد اور پس کی ما دا مال انفقو چ دی خرچ کری وی منن اس باطل ولا اذن تکلیف ور کول نخ بیاز باتی چو گرا ما در سنگا رمبال در کرے دے اور سنگا در سر نچا پیرا کر دے ولا ذا او نہ بدا سے تکلیف ورکے چې بای هغه په تکلیف کې اخته شي او په غیبی باندې خپل د دنیا کارونه اوچتاوي نو چې کله ته الله په لار کې مال خرج کړي منم پکینی اعظم پکینی ولهم اجر من دربهم اېد پاره په ثواب دې الله په دربار کې ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن او نه به په دې باندې هیڅ قسم یرا علما کرام دل تراغی چو سملائت بیعونا ما انفقو بیانا خرچ کی داغا مال پسی چکم دوی خرچ کر دے منن والا آزا قدر زکر آزی چکم مال دے خرچ کرنو من بور پسی نہ کہے اور قرآن پاک کی خود اللہ پاک ذکر کی چل اللہ من کرے دے علاکہ من دا پختو نویم گور خواہ من دا صدی سورت حجرات راوارا واللسم آیتا یمنون علیکا نسلمو قل لا تمنو علی اسلامکم یمنون علیکا قل لا تمنو علی اسلامکم بل اللہ یمنو علیکم انہداکم لیل ایمان بل اللہ یمنو اللہ دربان من کئی اللہ من کئی اللہ من کئی عدلتی چی سم ملائت بیونا مننا او بیار پس من مراولی بیا من نکی اللہ مخلوق لد من منکی او پخبل من کی علماء اکرام دیدی جواب ورکی چه قانون خو مخلوق دی پاری وی حغزات قانون ساتھ چکم دی دا قانون بالا تر دی بس خلاص را نو خبری بس دا آسان خبر را سو کوئی چی دا آغا من ممنوع دی من چکم ممنوع دی آغا من دی چی داغی تعلق مالیات سر دی مادیات سر دی او اللہ چکم من ذکر کر دی نو داغی تعلق سر دی ایمانیات سر دی ایشو کنا آغا من قبیل تعدد نعمت ایمانیات و تعدد جائز دی خود مادیات جائز ندی لیکن خستہ خبر دادا چې الله د قانون نه بالا تر دی لا تمنن تستكثر ولربک فاصبر ټیک شو غنه نو دا څو شو درې شرط شلو شرط اول سره اموالم فی سبیل الله چې مال ستاوید الله پلا رکی او شرط ثانی سلبی لا یتبعونا مننا لا یتبعونا عزا دا دری شرط شلو او دې د غوږ کې دا د شرط په 265 کې راځي 255 کې قول معروف معروف دلته کې څه ته وایي قول معروف وینا د شرع موافقه ومغفرة او پټول ایبونه د سائل اختن د خیرات نه یتبوها ازاج ور پسې کې تکلیف والله غنی الله کو بے پروا دے چا مات ضرورت نشته حلیم بردبار دے چې څوک زیاته کې نه ته سوینا ځکه چې اجل مقرر کړی دی قول من پوجا قول مر وینا د شریعت موافق د کلمہ چې معروف نه مراد ته کې سبب رد جمیلن واپس کول د سائل د خپل دلبار نه په خسته لږی سرا سائل در تراغی چه کاکای و روپه خوراکا توی رو را اللہ دل اخپل د خزانو نا در کی پا مخکزا نو دیتر قولم معروفم رد جمیل تیشو کنا او بل مانکم چه قولم معروف نسمرا دی قول معروف اغوینا چه در شر موافق دا یعنی خلق سائل راغی تا تیو چه کاکای و روپه راکا توی بچو کینا یا رو را کینا کاکا کینا مشر کنا که چکینا ورطبه چه دا سوال خود سبب دا ذلت تی اللہ پا دی دیر خفا کی گی بچیا سوال مکوا نو قول معروف ورطو که چه اغد دین خبر ورط رسول دی خو پا خیر طریقه سرا حضرت مرحوم با ترجمه کل پنجاب که دا ترجمه خدا قول معروفن بای معاف کرنا کانا په پنجاب کې چې څوک سایر راشي نو چې خځه به معاف کرو بس قول معروف به معاف کرنا دا وینا د معاف کرو به تر دا ومغفرتم اوس بل مغفرت معنی شو یو مغفرت غفر به معنی ستر راځي ومغفرتم وستر لما وقع من السائل او پټول ایبونه د سائل چې دا ورته نه وي چې څنګه غټ غټ سره خزوانی بیتری ساتلی شرمی که نا چه سوال پسی گرزی پلیتا دا خبری بنا که بس که وز دیو چه ورکای نا ورکو آتا کنی و ایرور پا مخا دیخ بس خلاص شو درم دیم ترجمه و مغفرتم ای حصول المغفرت من الله او حاصلول دا بخن دا اللہ نا سما ردی جمیل چه دیو که او چې کله تا احسانو قبل سرا نو الله کریم په پتا باندې مهرباني وکي دا به تر دې دغه په سونا چته ور پسې کی او تکلیفنا والله غني حليم يا ايها الذين امنوا ذکر د اجتناب عن الرياء تاسو نه سان دي يا ايها الذين امنوا مسلمانانو لا تبطلوا صدقاتكم ما بربادو تاسو ثواب د خیراتونو خپلو صدقات نو مراد ثواب دی خان مبرباد ثواب د خیراتونو بالمن په منسرا والعزاء په عزا سرا من دو ترجمه دی یا خدامانه چې ما مخلوق ر بالمن پس باطل سرا لکه یمنون علیکا نسلمو پتا باندې اثباتی نو ګور خپل خیرات پچا باندې مثبات وا اثباتل د خیرات مکو دیم شیخ القرآن بمانه کولا چه بالمنی پا کموالی دا حق سرا المن نقص من الحق المن نقص من الحق مثلا دیو سریح تسمر حق جوڑی دا اگه نکم ورکی یا مانه چه غیر حق دار تا ورکی نو غیر حق دار تا ورکولو سر صدقی باتی لیگی زکا جو سورۃ الطور آیت نمبر 30 کی راضی نہ تربص به ریب المنون من انتظار کو پدی بانی حادثی دا مرگ منو ستوی موت توی او موت سر سکی گی نقص العمر عمر ختمی کن کمی گی بالمنی پا کمی سرا دا حقنا ولغا او پا تکلیف سرا یردہ علماء سے خلق تیر شو مفتی رشید احمد لدیانوی رحمہ اللہ اغی پا فتاوی کی او سوال او دا اغی جواب زمان در خوخ شیر چاہتی سوالو که چی دا دا اول ماخامی او دوی ماخامی دری ماخامی دی پا خول سنگ دی زنگوطن که وطا خلق شموی یعنی مری پسی شما پا خول سنگ دی وځله کنا زم په وطن کې په خوانه چې مسله رسیدلې نو هم به خلکو شوم نه کوله لوی کانزل به یو سړی بل تدا چې استاد پلار شوم خو وځله کنا خپل کانزل آلته په خوانه چې سړی به مړ شي کنا په خوانه مسله هم دراوه نو بس نور خلکو په بیا د مړی کوله ډوړی پر کوله او چې جنازي ته په کوم میلمانه راغلو چې څنګه به جنازه وکړه نو خلکو به تقسیم کې میهمان لسته بو ده بل هر یو خپل په دغه بوزي او دا غدل ته خو بس مړه پروتیه ورته واس دیو تور بل کړی او حل وا او ریجی کنا او د غړونو ډکی او باز ویلو کې وته څنګهان حلال کی هغه بیا پخیږي او خل وته خوشاليږي شکر دې چې مړ شي کنا باقي مې نو پړل مې چاته ناغینه چاته پوسو کې چې دې سو حکم دې ګور استدلال کوم عجیب سره یا استدلال ته خو یو ګور دا استدلال نه د علم علم ساسی علم ساسی ویدی دی شوی پا بارک استاسو کم دی ناغوی چه طعامی مسموم کی چه کل دا حق لحاظ نی ناغی دا پیغمبر شر و طعام ویدی دی چه کل یو طعام دا سرن جائز نی او بیا پای که دا حق لحاظ نی آب سنگا جائز شی تو بی پونشو دیر عجیب استدلال کردی علاقا چه تو آدو کنو دا ولیمه سنت تکا نا اولی ولو بشاتن ولی مو کخا اگر چی پی یو گد ولی نی ولی مو خو مسلم دی او نبی علیہ السلام فرمائی چی شر و طعام طعام الولی ما شر و طعام طعام الولی ما بدترین طعام آغا دی چی دا ولی میوی یو دالال اغنیاء و یترک الفقراء چغیر پارا اغنیاء بل لکی گی او فقراء تم محروم ای چی مسلم طعام دی او فقرا محرومی عمرات ور کرشی اغه شر الطعام دی چې اغه ماخامه رومبه یا دیم یا دریم یا هفتوار تک سم چې کم روان دی ته دی چې خدا سره د مصرف خیال نشته دی خدا به څنګه د خیرات قائل شي څنګه به لایق دی چې چاہے تا خیرات ویل شي تاسو په شو کنه کما و د ابو عوامنا لکه زمون د عوامو طریقه ده مالدار سړی او غر سړی لارشي وای جناب محترم صفاونه لوخه ها ګرمه غونه ډوډۍ ها او چې غریب زما په شان لارشي نو بس هغه ته چې ادم مخنه چې پاتشي هغه ورته کیږي ډوډۍ ورته سړی کیږي کدا غریب به کاکا ګرمه ولی دا ډوډۍ نه درسه نخري کوي چې خوري نه خوراک نه ځه پس دا عجز بس سکی سپا نا پاسی دیش نکی ناس دیش شر و طعام طعام الولیمہ لا تبتلو صدقات کل ملازا من مواز یعنی اس باطل مکوا تکلیف نموار کوا ورن سوا خود وڑا تو لچ دا کانا پا کپرو دا خبر چه کپری دی صفائی کانا پڑکی دی تڑلی اپستر گو دی چشمی دا یو پا زمان خود مجبوری دا کانا او باز چرتی چشمی پیجنه کنه او نو چه روان شی چه تلال خلب سکلوی معزز هستی دا او نو خواه مزیدار زیبا در تجور کی او مزیدار اوان دوڑه کنه او که چه دن نو تهر سی خوش کپری دی خواری پرق بار پرقی نو بیا بڑا سوک ستا خیال نکی و شیخ سادیو جاول دعوت کرو انو بس شیخ سادیو کپری خیرینی میرینی وی و چه دی لال نو کینا ناغه سره مړ ډوډۍ ورته ورکړه دغه کپڑے خیرنه اوی ونه پیځه چې دا شیخ سادی دی د ډوډۍ خور راغې بیا د خلکو دعوت شروع کړ دعوت وکړه شیخ سادی خو مزدار پټ کې وتاړه کنه او خیس پینی کپڑے آئے واغسته چه لار شیخ سادی سیب تخل کو تلی خورا کرا بانا کی ور تکی خدا او پخشان سر تا دوڑا کی خدا شیخ سادی خو صوفی ہو کنا نو دی پٹکی توی خورا شاو خورا آده پٹکی شملا چی دن مخی خورا شاو نو بیاوی تو خورا شاو آده سادن بیا کبی سر دا خورا شاو خلق حیران شد شیخ سادی لیوانی شد کسی چل دی کل پٹکی پلیٹ تارمی کل سادر شیخ سادی سوچ لیتا ویسا شیوی میں ندی خدا دعوت تا کپرو در شیخ سادی ندی دا شیخ سادی دمر رز مخی مراغل او خو کپری خیرنوی تا دیتا پوس کرو نن چی شیخ سادی کپری صفا واغستی تا شیخ سادی شیخ سادی شیخ سادی ما چې دا دعوت خود کپرو در مورگا چی دوی خوری واقعی پا دی زمانه که خود کپرو دعوت تیارا ویلی کرا کې خمل بغای کین چې تلای ګیره د خو غواړه کړی په ټکی د خطر لري خلوب سب علامه الدهر وحید العصر راغی او چې دا د کپری د خور پړتی اگر چې تا ته قاضی یاد او په تمام فنون متداوله او برستا عبور مکمل حاصلی و چې کپری دای لیونه وي نو سره وړي په دې څو برابر نن سبا د کپرو مسله نطوار سجن خدی خواه لیس الجمال بصوب تزینوها بل الجمال جمال العلم والعدب اصل خودی خلقو دا پتو نشتے کنا اللہ جمال خود علم سر دے کنا لیس الجمال بصوب تزینوها بل الجمال جمال العلم والعدب ليس اليتيم يتيم الذي قد مات والده بل اليتيم يتيم العلم والادب كالذي ذا مثال لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والازار مزباته حق دار حق ورکه او حق دار مو محروم کوي كابطال الذي لا تبتلوا سمطالق لا تبتلوا ابطالا كابطال الذي يا كف ما مثل لا تبتلوا ابطالا مثل ابطال الذي مبر باب يقبل خيراتنا فشان ده باطل لو دغه چا چې خرج خپل مال ریا ناسله پاده خودنه د خلکو او ایمان لري په الله او په آخرت اوس یو سره د جمال خرج کو خو منافق دي غیر مؤمن دي دغه صدقه بربادا سنگا اللہ اللہ دغید صدقی مثال دغا خاوری دے چپا کانی بانی پرتیوی او دا ریا ریا و نفاق چدے دا مثال دا اغا شبو والا باران دے شبیدار باران دے کلچ تیز باران پا یو گٹ باندی راو وریگی نپائی بانی خاورا نپریگی دی نوچ کلت خاورا یعنی صدقہ ورکی اوستا ایمان پینین دی ترکی ایمان او ریا و نفاق استا اعمال برباد کرل فمسلو پس مثال دی که مسل صفان پشاند مثال دکانی دی علی تراب چیپ دی بانی خوری فاسوابو وابلن ارسی دی تباران تیز وابل تیز باران توی فترکو سلدا نو پریگی دی لرا سسلدا سترا صفا سترا مفصل کی نقیم من التراب سلدا پوچھے سمان سلدا بالکل مانجا شوے نقیم من التراب بالکل دخار پاک لا یقدرونا دا منافق ریاکاران چی دی قدرت نلری علا شئ مما کسبو علا شئ اے بے ثواب شئن خاص قرطبی علا شئن پسواب دیو سیز مما کسبو دا غمال نچی دی کرے دے ثوابی نشتے دے والله لا يهدي القوم الكافرين الله كافر قوم ته توفيق نه ورکي و مثلو اسان دي ذکر د اخلاص چې کله ته اخلاص من دی وکي دا ورته کله چې اخلاصي او اخلاصي کامل وستا استاد خیرات او زنا دوګنه دوګنه دي او کې فرضن کې اخلاص کې سکه وي لیکن ایمان دی مضبوط وي اخلاص کے سو قدر کمی ہوئی نبیام سے دیستا اجر مزائے کی گی او چې بالکل نه اخلاص وی نه ایمان وی نو ستاسو ثواب عمل ته چرته راشي. دا دو مسئله یاد کا. و مثل الذين مثال دا غچا چې خرڅي خپل مالونه ابتغاء مرضات الله شرط رابش او دا شرط رابی دا شرط کم دے ثبوتی چه خرطی اخفل مالونا لے پادلتول دا خدای رضا و تثبیتن پیزم شرط او دی خرطی مالونا تثبیتن اے تصدیقن پا تصدیق سر دا خفل نفسنونا یا تثبیتن لے پارد سواب حصول سواب دی مثال کا مسل جنہ پشان دی مثال دا باغ دے بی رب واتن پسر بیزم کی ربو اغزمکی توی چه خسر بی او قابل د کاشت او قابل د زراعت او قابل د فصل وی اصاب ها وابلون چه رسیدن وی دیتا باران شبی شبو والا چه رسیدن وی دیتا وابلون شبی دار باران فاتت اکلا داور که اقبل میوی زیفین دبل دبل فایلم یصیب ها وابل او کن اون رسیدیتا وابلون مور باران فطلم فل حذف دے فیک فیه طلم پس دل کافی دے نرے باران. بعض علماء در تل معنی شبنم کی خواہ مناسب ندا شبنم پرخ دا پرخ سر فصل ترقی آفتہ کی گی نا فطلم اے المطر الضعیف نرے باران واللہ بما تعملون بصیر حاصل سشر لکا سربز مکدا آغیتا اے مطر وابل ارسی نو دگنا دگنا میوی دی کہ مطر وابل دی مطر خفیفی نو بیا مقبل میوی بدستور جاری ساتی. ہا کدا مثال دا مسلمان موحد دے کہ مسلمان موحد مال خرچ کی اخلاص تاموی نو زیفین زیفین دی او کہ اخلاص کے اس کمیوی وہ ایمان موجود دے دا ایمان چھ دے دا سبب دا جمع کولو دا خیر ثواب انو دے نو لہذا ایواز خوب باطلی گی نا کہ باران کمی نبیاسن فطل اغیر تل کافی دے اے تل ہم کافی دے پا اخراج دا میو دا باغ سرا نو دارنگی کہ چرستا اخلاص کامل بھی خوزے فین دی او کہ اخلاص کامل نی نفس اخلاص وی اور ایمان وی ہم کافی دے حصول دا درجات اللہ. آیا ود دو زجر دے دا زجر دے آیا ود دو احدکم آیا پخوی او دا تاسنان تکن لو جنہ چولی پا دا غیباغ من نخیل دا کجرنا و اعناب او دا انگرنا تجری من تحت لنہار چی جاری دیائی پا منز کی ولی لو فیا لپا دی باغبان فیا پا دی باقی من کل سمراتی بازی دار قسم میونی من راور دی خواب اول مالک چې من ذکر اور دي چې کل ثمرات خوب جنت کی دنیا کې هم کل ثمرات دغه نه خصوص قسم نه دي ټول قسم نه د میوه په آخرت کې ملاويږي الله دې مترسم کی ٹھیک شو بھائی من کل ثمرات اوس قران وی چار کله من کل ثمرات ذکر کا اعناب اور نخیل ولی په تخصیص سره ذکر کړه کل سمرات کے خو آناب داخل دی اور کل سمرات کے خو نخیلم داخل دی. علماء کرام ذکر کی وجد تفصیص دادا چپ اہل عرب کی داد دو قسم میوی زیادتی وی کجور زیادت وانگورو اما دانور قسم میوی خدا و دیر کمی یجب آئلے سمرات کل شد بار زنان دا زکا غزمہ کا ٹول سنا شگہ دا ریگستان دی البت کجور و آناب پکی دیرو بالقول لکل دل انهما اکثر نفعا لانهما اکثر نفعا دے طول میوو پا مقابلہ کی دا کجورا او اعناب انگور کجورا اور انگور پہ اعتبار دا منفعت سر زیادتی زکا تخصیص پہ اعتبار دا اکثریت سر دے ذاتی یا دا تخصیص پہ اعتبار دا اکثریت نفع سر دے دے میوو نفع زیادتا دا انگور تاب خوڑلی چرتا نو دے کے سکر دے قوت دے چی دو گوچی انگور اخری اکر ڈوڑای ملا و نشن گزارا کی دے کے قوت دے فولادیت دے او حاک دا کجورا پگم دا او دے کے مقوی ہم دا دے کے طاقت مشتے مقوی ہم دا او نکر ڈوڑای نی او کجوری یو پاو دیو خورا نو گزارا با دیوشی بیا اچه بیا لی پیل پاس او بدا زمزم اسکی نو بیا خو ما شا اللہ لازم بسیم کلتا جلال شو واصابه الکبرو او بیا قرسی دیتا با بودا توب ولو ذریتن زعفا او دی بچی وار وار فاصابه ایسار قرسی دیتا تیز سیلے چلندے دا ہوا چلندے پینے کنا تو خواب دا ماشومانو دی گیتر وانده دی سره زنګو پکې روانه ده هوا بچره ده اے سار تیز سلای چورلندې داوا فینار چې پای کې تپوي فاحترقت او دې باغ له وسوځي ٹھیک شو کنه نو دار جل الله پاک باندې تاسو خپل کونه لعلکم تتفکرون سبحان الله اوس وخت د مولانا صاحب یو باغ دې خبر دې او پای کې سلای راشي او سلای کی قور وی اغا سلای خود تا پینه کنا اغا خود داسی چولی پا تیزه سرا تو چکل دا سلای دا هر بوٹی نا چاپی رشی او دا دا اور والا سلای وی نو پا دی باقی و کم بوٹی بچ پاتی شی طول بشی او دا نار چکم دی او دا سلای چه دا دا پشان دا نفاق دی تیشو کن دا پشان دا نفاق دی اور اغا باغ میوی چی دی اغا پشان دا صدقی دی نو چکر باغ میوه جن شی او نار پی راشی سلای نار والا راشی نو دا باغ میوی گو لوٹل شی ختم شی نو دا غرنگی که او سری صدقه کری او ایمان نی یا او منافق ریاکار وی نو دا غیم میوی با او سری نیست و نابود بشی او دا غیتا غا شاعر خود دا غیتا بویل شاید خلق بل طرف توی زی خودی خوابیم وی بیا با نکرم دا سنگاری گولونا خلقوی که نه بیا بنا کرم دا سنغاری گولونا چه با سمسور شنو بیا ویسی سیلابونا اگه دا سیلاب ده اگه سیلاب ده نفاق ده ولی که نه غلط طرف تروان دی سم طرف تروزه که نه ها وی خلقوی چه لیوانه ده لیوانه نیما دا دین غم لیوانه اکرما دا سوال نوان جانان دا جانان جانان بچیا دا سوال پلار روان یو عالم او دین متقی او پرزگار د پنجاب عالم پلار روان نو صبح سرحد کی روان پخوانه ډیره وخت نه خبر نو الته کی یو فلم د شاب شاباز دا څنګه کنا باز شاباز ماشاءالله دا یو فلم د باز شاباز باز شاباز پلار روان نو یو بزرگ عالم دی وی دا څه معلومیږي چې د دې سړی سوق زیر شوی دی اصول دیر مالدار دی زید پا زید تحویر کرده بازاو شاباز بازاو شاباز شاباز با دی زوی نمی او تی بازاو واپس راشا بده کتا چه سره سمی کنه نوار سه سم دی بازاو شاباز وی شاباز واپس راشا کورت راشتا تا ایس نیو بلو کس وقتوی چه دال دقا دی فلم دی فلم علاکه سمی خبر کار لعلكم تتفكرون ولما ذکر کی دلتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آئے صحابو تا پیش کر وی مطلب بھی بیان کہے یو مطلب بیانی وی دا سندے بل مطلب بیانی وی دا سندے حسن بصری یو روایت پیش کی چی او صاحبی دا روایت بیان کر حضرت عمر وچ آو شاباس دا صحیح دے وی گورا دلتے اصحاب حل کے بارو بودا شی سرے اولاد کمزوری وی تیشوا او باغ دا سی ڈکتے چه هر قسم میوا دا او ناسا پا اور راشی اغا اسوزی دا مثال دا سشز دے وی دا مثال دا اغی زمانی دے چه او سریتا دا عمل ضرورت وی اور عمل نشی کولے اللہ اللہ عمل ضرورت وی اور عمل نشی کولے سمانا اس بڑا پا کٹ پروتے میوی خوش تے ماشومان بچی دی او دغی نفقه پا بابا لازم ادا بابا پخپل محنت نشی کولے بابا حرسم انتہائی زیاد تے بابا باندے ماشومان نفقه واجب ادا پوشی کنا دا ٹول خبری دی اس بچیوی بابا بابا گوڑے بابا پخپلم حرس دے باگ گوڑے پشکری کی پرت ادا تیشوان اغه نا جمع کړی و نا صاحب سوکراشی هغه ته تختی نو بابا کری کپت حیران پریشان پاتشي و دا مثال دا سړی دی چې به عمل مرشه او پس مرګ نه چاغی تر اعمال او حیثیت معلوم شه بیا ورپسې ارمان کوي اېدا ذکر کوي دا داغه سړی حیثیت ذکر کوي چې یو سړی ته به عمل مرشي او پس تا مرگ نا دی عمل مقام و تمالوشی بی ارمان کی او دی وقتی بودا دی ارمان کی دی عمل خکولشی پکٹ پروت دی اے مڑ پروت دی بچی تا نفقہ گواری کرامر کاتبین تا نعمل کتاب گواری آور سخنشتا دیموی چی ما دیر خزانه جمع کرے چی پکٹ پروت دی ما خوڑ لے خزانه جمع کرے سب اپری خدا سی بہت فیل چی ختم بشی او دغه پیزه خبره چې کوم دی تفسیر القیم حکیم ذکر کړی دا خبره فاصاب یسار فی نار فاحترقت کی شو غنا کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون یا ایها الذین آمنوا اوس ګره علما کرام ترغیب دی الی مال طیب ترغیب الى مال طیب سمانا اور طیب ماند جید سر دے طیب ماند عمدہ دے طیب بھی عمدہ وانشوی سمانا شوا یا ایو اللذین آمنو ترغیب الى طیب اے مسلمانانو انفقو خرج کئے من طیبات ما کسبتم دا عمدہ کا مالن چکم تاسو گٹلی دی معلوم شو چا اللہ پلار کی داشت خرج کئے چاہ خو عمدہ وی وَمِمَّا او خرج کے آدشے اخرجنا لکم من الارض چمنگ وقت کے لئے دیلے پارستا سدز مکینا یو مانا حالیو کا اخرجنا لکم چو باسو لئے پارستا سدز مکینا ہر شے خرج کے نو طیبات عمدہ شے خرج کا وَمِمَّا مسلکِ حنفی تائید شا مسلکِ حنفی تائید شا مسلکِ حنفی سنے ما اخرجت الارض ففی لوشر هر شی چې زما کرا او باسین په کې اوشر دی وین کانه چې مرچکی وی لسم مرچکی وراوه جناتی اور علما ذکر کوي چې نا لیسا فی الحضروات صدقات او یو بل روایت پیش کړي چې فغاله کې هغه پر صدقه نه نوازبیږي چې سو پر دغه مقدار خمسه او سوقین تنی رسیدلی دا حدیث مسله دا اغلیس فی الحضروات صدقتن پا مانا دا زکاة تی پا سبزو کے زکاة نشتا دے زکا زکاة اغسی تو چاگا حولیوی او سبزیات چکم دے حول پاتی که دیشی نا او خمسط او صبح چکم مقدار پا حدیث کی ذکر دے او داغین امراض چکم دے نصاب زکاة تی زکا دا خمسط او صبح قیمت پاگی زمانے کی 200 روپے روی او پا دیبان محدیسین قیمتی باز کر دے اور مسلک حنفی تائید دل تنوش مما اخرجنا عام دے ہر اغه شی چې موږ تاسو له باسو هر اغه شی چې موږ تاسو له باسو د سمکینا نو موږ کی چار کله وی طیبات خرج کین اوس وی ولا تیمم الخبیثا قسم کو دردی منه د دې مال خپلنا خبیث دل ته پمان دردی دی ښا او دا مزه تر خپل پځی کی چر تباس کوما طیب عمدہ خبیث ردی طیب مسلمان خبیث مشرک تیشو گنا اور طیب مال حلال خبیث مال حرام اور طیب نیازات اللہ اور خبیث نیازات مشرکی اب زدی پر در طیب انشاءاللہ خودل تو سنے ما دل تو زدان آتونی روانی ما سورت عالمان کم طیب و خبیث رازی سورت نساء کم طیب و خبیث رازی سورة مائدہ کم طیب و خبیث رازی سورة انفال کم طیب و خبیث رازی ہر دیکھ داری خپل خپل مقام دے خپل خپل مراد دے دلتا طیب عمدہ مال خبیث بمانے ردی حرام مراد نہ دے رو دکی پونش مولانا دلتا طیب بمانے عمدہ خبیث بمانے ردی باس سورة نساء کی سورة نساء آیت نمبر 2 گرہ وَآتُ الْيَتَامَا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بالطیب دلتا الخبیث بمانده حرام او الطیب بمانده حلال او دیکھ دام احتمال دی چه خبیث ردی او طیب جدی جید بیا سورتی آل عمران آیت یو سل یو کم اتیا ما کان اللہ لی از المؤمنین علا مانتم علی حتی یمید الخبیث منافق من الطیب د موحد مؤمننا دلتا خبیث منافق دی طیب مؤمن دی خان او سورتی مائدہ آوانا ایک سو نمبر آتے قل لا يستوي الخبيث والطيب لا يستوي الخبيث والطيب نو الخبيث مالي حرام الطيب مالي حلال سورة انفال ورا آیت نمبر 37 و درشن ليميز الله الخبيث من الطيب التخبيث هو المشرك غورجي نو ولا تيمم الخبيث قسمك دمال ردي دخل مال تنفقون تاسو خرج کوي او حال دا چې لستون بیا اخذي نه تاسو اغستون کی قبل ان کی دمال ردي الا ان تغمزوا فی مگر چې سترګې پټه کې دای په غستو کې چشم پوشي وکړي تاله کې څوک ردی شیراړي نو تو سترګې پټه او زیو زوی تاله شری دل ټوپې راوړي او یا خوله په نامه واخلا او ستا په سر باندې غینه خه قیمتي ټوپې نو ته په خوشاله وای ته زما کو ټوپې شته غزه تا راوړي راکنه چاله به ورکړه راکه چاله به ورکړه او چونده مالی نو ته به خپو خوشاله الګه پخپل ردیشه نه قبله چې خدای په نامه ردیشه ورکه مانګه قرآن وایو خو عمل نشته مانګم چې چاله سخیراتی شی ورکو خردی شی ورکو کپڑے زری شی بل له ورکو لند شی نو بل له ورکو خوخینی نو بل له ورکو اته کوم شی ستا خوخی ته یله په قاره میزان لته دا کړ دی نو ولا ته مم الخبیثا ولستم بآخر الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد الله بے پروا لائق دا حمد نو دے سبحان الله الک دا غنی حمید غنی حمید زے پزیر دا ول راضی غنی بے پروا تو نو استغنا په دو قسم دا یو دا استغنا چې بالکل لا پرواہی بے پروا دی او چا خیال نه ساتي دا مذمت دی دا زب دی لکه تو مالدار بس ستا په چاته کار نشته دی او ته د غریب سره احسان نه کوي او دا غنا محمود نه ده الله غنی دی آیا د چاته ضرورت شته نه خو حمید دی د تمام ضرورتمندو ضرورت پوره کوي نو حمید محمود علی کل لسان علما ذکر کوي هر ژبه کې محمود دی پختو کې اردو کې په فارسی کې په انګلیش کې حتی کې مخلوق انساني کلام او درنده چرندو په کلام الشیطان څه مسئلې شوې پنځه مسئلې بیان شوې مثالونه بیان شول اوس دې نه وو مسئلې شروع شوې اوله مسئله الک فرقک فمن ذا حکم د الله او په وسوسه شیطان کې بس مسئله ولاسه شو فرق ما بین دو حکم د الله او په وسوسه د شیطان شیطانی وسوسه او حکم د الله پای کې فرق الشیطان یو د کوم الفقره شیطان چې یری تاسو د غریبانا مال متنزیل او ټول تفاصیل کې یای دو کوم ای یخففکم یری تاسو د غریبانا چې کله ته مال ورکین شیطان غریب بشه مړه مور کا و یامرکم بالفحشاء او امر کی تاسو شیطان کو فحشاء سره دیکھ امام کلبینا مزری نقل کر دی زما شیخ پخپل تفسیر کی لکھی میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ پورے قرآن میں فحشا بمانے زنا ہے لیکن یہاں پہ فحشا بمانے بخل ہے زما شیخ قید لکھ لینا ٹھیک شو شیخ مرحوم قید لکھ لا کہ مولانا حسین علی فرمایا کرتے تھے احکام القران د جساس لیکلی دي مظریم لیکلی دي سو كل فحشان في القران الزنا الا ها هنا بس چرته چې قران کې فحشا برازي نه په معنی د زناوي الا هاذا چې زیره په خپل ويامركم بالفحشاء او د حکم کې تاسو د فحشا او شیطان څنګه حکم کې ماده تمخ کوي امر دې خمرات وسوسه ده او چې کله موسوس موسوس هغه تابعدار شو اے عطا نو کانو امره ويامركم بالفحشاء والله يعدكم الله وعدك تاثر مغفرة منه ده بخني ده گناهون له بالطرفنا وفضل او زياد والي ده مال والله هو عسن عليم الله فراخ علم والده سبحان الله سبحان الله مثلا الله فسان ده شیطان بي مخرج که غریب بشه وارو وارو بچه دي دي الله بي خرج که گناه دل بخما وفضل مال دل سواكو ما از دي صفحه کرا روان ده يمحق الله الربا ويربي الصدقات التبيا حديث كما يربي احدكم فلوه التبيا مساله تفهم ان شاء الله يعطي الحكمه مساله ديما لكن ترتيب سرت من در تذكركم علماء الكرام او صوفياء عظام ندير سرب الدين اسان ما كما مساله فرق ما بين وسوسه شيطاني او ما او په حکم رحماني واستب سنگ پی جنی چې دا وسوسه شیطانی دا یا الهام رحماني دی تب سنگ پی جنی یوتل حکمت دیو مسله حکمت حاصل کا قران تکینا قران یزدا کا درس تو قران کا پتا تب وسوسه شیطانی او الهام رحماني کی بتمیز معلوم شي دا وته شو کنه یقتل حکمتا راش حکمت حاصل کئے قرآن حاصل کئے یقتل حکمتا اللہ پاک ورکی حکمت اس حکمت سے توی ڈاکٹری خلق ہری تو حکمت ہوئی یقتل حکمتا مجاہد مانے کی یقتل حکمتا الفہم والعصابت فی القرآن اللہ ورکی فہم و عصابت پا قرآن کی علم دا قرآن الله الله معلم التنزيل اور مدارک ملکی یوتی الحکمتا علم القرآن والسنہ اللہ دا قرآن علم ورکی دا قرآن او دا سنت او حکیم چاہتے ہوئی وی الحکیم عن اللہ هو العالم العامل وی دا حکیم دے لکا اشرف علی تانوی سیفتا چولما حکیم الامت لکی حکیم چاہتے ہوئی العالم العامل هغه عالم چې په خپل علم باندې عامل وي الله دې موږ ته دوار سده نصیب کړي علم هم وي او عمل هم وي علم وي او عمل وي نو کار خراب دي اتاویل خوځو په داسې امکنه خدای علم می نصیب کا چې بیل ما کور تجم کور تزم جرا رازینا تخبه دا کور اخلي کنه مانا زما خو بل کور دي اللہ علم می نصیب کا کہ بے علم کور لزم جڑا رازی نا اگا زمان دا آخرت کور جنت کا نا آگے تو آئے نا بری دا دنیا اللہ جی جائے وہ ترکیب دے ترکیب زنزیری وقت ہوئی دا سندری پائی کی لکل دی آد اللہ رضوی بل سکا نو ترکیب زنزیری والا کتے ترکیب کردے دے پہ ہر پانے بانے بناو کتے یو یو خبر لکل دا او شکر باز چې الله کریم قران ته کې نولم کنه ما ومخې د ادب ادب دوره پڑھاولا سړي زامن اپدي روزه کې خیر روزي ته هم بیان رسول لس شپږتو روزو پورې با متنبي وو استخل له ورته سبع معلقه او طالبان به اتل ترجمه وکړم او هر عربی به سره یو د پښتو خوشکار آج امرشاہ کشمیری سے کتاب موکا تا چیارا علم منطق فلسفہ علم ادب دا پا جماعت کو لولو من آدھی ما بس کو خجی خوش ملیسا نو حکیم چاہتا ہوئی حق چاہتا ہوئی چی هو العالم العامل عالم مال عمل وی یا تفسیر مظہری لکی یوتل حکمتا الله کریم ورکی پویا س علم الحکمت تفسیر القرآن س تفسیر القرآن مزری دل تلکی صفحہ نمبر 358 کے وی زحاق ابن عباس نمبر 95 الحکمت القرآن قال ابن عباس یعنی تفسیره فَإِنَّهُ قَدْ قَرَأَهُ الْبِرُّ وَالْفَاجِرُ قرآن پاک بر هم للی فاجر هم للی نیک سڑے هم للی بدکار سڑے هم للی صرف تلاوت مقصود نہ دے تفسیر دا قرآن مقصود دے یوتی الحکمت من یشا مسئلہ شو کہنا اللہ ورکی تفسیر دا قرآن چی چاہتے خوخشی تفسیر دا قرآن اللہ ورکی چی چاہتے خوخشی زکا حسن بصری برهان زرکشی وم صفی جلد اول کی لکھی علم القرآن ذکر لا یعلمه الا ذکور من الرجال علم دا قرآن ذکر دا مذکر صیغہ دا لا یعلمه الا ذکور من الرجال نرام لکہ دا نرام علم دے او کن توحید بیانون قرآن بیانون دا کار دا نر دے زکا پر چا بر دے الحمدللہ یوتی الحکمت من یشا فمن یوتی الحکمت فقد اوتیا یا زکنا الحکمت فهم القرآن تفسیر القرآن علم القرآن والسنہ او چی چاہت علم دا قرآن ور کرشا فقد اوتیا خیرا کثیرا غیت دنیا خیر ور کرشا اے رور مسلمانا اللہ کریم فرمائے چاہ تو قرآن ور کرش آیت خیر کثیر اللہ خیر کثیر ور کرش تفسیر سمرقندی دی جکی اور ناشنا خبر لکھ لیدا وی گورا اللہ طول دنیا تا قلیل ویل دی علم تا اللہ خیر ہم ویل دی اور کثیر ویل دی طول دنیا تا قلیل وی اور علم تا سوی کثیر وی معلوم شو چا دا عالم مقام چا دے دا دا طول شاہان دنیا نا اچتو بالا تر دے چکر شان دا عالم بالا تر دے نو عالم چزی علم وی اغیل دیو دنیا دا سری مخ کی توازو لوجد امور دا دنیا نا مناسب زمان شیخ بوی درس شروع دی او طلباش دی او مصرف موجود دے اور اگر تم نے چندہ دینا ہے تو مدرسے کو لے آؤ ہم کسی کے قدموں میں نہیں گھومیں گے اسے پوچھ لگا نا ہم کسی کے قدموں میں نہیں گھومیں گے عالم سے لپکار دا زدان نے دا ورزی تفسیر تو کیا دا قال بعض الحکما من اوتی علم القرآن من اوتی العلم والقرآن یندغی ان یعرف نفسو چې چاته علم د قرآن ورکړی شي په کار چې د خپل ځان پیژني ولا يتواضع لصاحب الدنيا لاجل دنياهم دنیا دار ته د دنیا په وجه سره عاجزي مکوا لان ما اوتیا افضل ما مما اوتو اصحاب الدنيا تا ته چې کوم شی ورکړی شوی د علم هغه غوړه دغه مال او دولت ما چې دنیا دار ته ورکړی شوی دی لان الله تعالی سمى الدنيا متاعا قليلا وقال قل متاع الدنيا قليل وسمى العلم خيرا كثير مسلال شو سبحان الله سبحان الله هاي میرے الله فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب لكن افسوس دادي چې په دې زمانه کې خلقو علم د قران پر خو دې نو چې علم د قران پر خو دا ځکه ذلیل او خوار شله او چې چا علم د قران سینه وسر نیول نو د دنیا بادشاہان شله شو کې نه وای مدا ته مسنوی لوانه وای رهزنا از حفظ او رهبر شدند رهزنا از حفظ او رهبر شدند از کتاب صاحب دفتر شدند مولانا روم بھائی خوش گن رازنان اگر خلق دا پیغمبر دا بیست نمخ کی رازنی کو لکنا دا کی قتلنو ظلمنو او چکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف راوڑا ورہی مشرف بالاسلام شلل نبیا صاحب دفتر شدند شد رازنان از حفظ او را بر شدن از کتاب صاحب دفتر شدن و جذب قرآن زیغمی رو بای است جذب قرآن زیغمی رو بای است زیغم امزلی توی خواه اروبا گیدر لنبڑی توی جذب قرآن زیغمی رو بای است بغیر دا قرآن نا امزلی کی گی سرے نا اگیدر پاتی کی گی فقر قرآن فقر قرآن اصل و شاہن شاہی است فقر قرآن اصل و شاہن شاہی است نقش قرآن چون دری عالم نشست نقش آئے کاہن پاپا نشست چکست قرآن بیان کر چی دنیا کی خلق تا پتر لے صوفی صاحب لوگوں نے خبر کو صوفی صاحب موج کے منم وہی بیار دے رد کی پاگا چا بان چی سو قرآن نوئی وی ترا در دل ہوائے برگو بر ہست ترا در دل ہوائے برگو بر ہست ولی قطعی تعلق از شجر ہست ترا در دل ہوائے برگو بر ہست ستا سر ستا پس رکی تعلق دی دنیا سر دے ولی قطعی تعلق از شجر ہست ان اس نولی اگر انہ میں